Օսմանյան վերջին կառավարողներից մեկը Չփլախ Շեյխն էր։ Այս բռնակալը երկար իշխեց տարոնում, կողոպտեց, գերեվարեց և զնդանների մեջ տանջեց հայկյուղացիներին։ Նրա օրոք հայկական հողերին տիրացած թուրք և քուրդ աղաններն ասում էին. «Գյավուրներ, ձեր աղան էլ մենք ենք, ձեր բեկն էլ մենք ենք, ձեր աստվածն էլ մենք ենք»։ Հայերը որոշեցին վերջ տալ այս ռիշին։ Շեյխի համար դհոլ և զուռնա նվագող երկու հայ փողփուչ մի գաղտնի անցք փորեցին շեյխի քոշկի տակ, և մի գիշեր, երբ շեյխը քնած էր, նրանք իրենց դհոլը վարոթով լցրին, պատրույկը վառեցին և քոշկը բռնակալի հետ բարձրացավ օդ։ Չփլաղին հաջորդեց Ալադին Փաշան։ Ալադինի տունը հաճախ ըմբոս դիրք էր բռնած Օսման կայսրության դեմ։ Այս փաշայի օրոք խութի մեջ տիրում էր Միրզաբեկի աշիրետը, որ մի ճյուղն էր Ալադին Փաշայի։ Այդ աշիրետը հայտնի էր նաև 7 թամբերի տունանունով։ Միրզաբեկի թորներից մեկը, Մուսան, բազում չարագործություններ կատարեց Մշոդաշտում։ Նա իրավունք ուներ կողոպտել և սպանել իրեն ենթակա գյուղերի շինականներին և նույնիսկ ամբողջ գյուղը վաճառել մեկ ուրիշի, իբրև ժառանգական իրավունք։ Մուսաբեկը բռնեց իր պատկանյալ Արգավան գյուղի ռես Օհանին, որ ընդդիմացել էր իր դեմ, և բուխարիկի մեջ դնելով ողջ-ողջ այրեց։ Ազար 1889-ին նա 20 ձիավորով և անհամար չեթեներով գիշերով հարձակվեց Մշոդաշտի խարս գյուղի վրա և գեղեցկուհի Գյուլիզարին արևանգելով փախցրեց։ Ուրիշ աշիրետներ էլ կային։ Խիանքում տիրում էր Խիանքի քրդական աշիրետը, որի առաջնորդն էր Սլեման աղան Քոր Սլո։ Հայտնի էր նաև Սասունի աշիրետը, որի աշիրետապետն էր Բալակցի Խալիլ աղան։ Մոտ կանում և խութում իշխում էր Շեկո տան աշիրետը։ Այս աշիրետի քրդերի մի մասը Շիկամորուս էին և Կապուտաչիա։ Նրանք ասում էին, առաջ իրենք հայ են եղել և մի ճյուղն են Կարմիր Իրիցու տան հին հայերի։ Երբ աչքս բացեցի և գիտակցության եկա, ես Սասունի և Մշոդաշտի հայ իրականությունը հետևյալ վիճակում տեսա։ Մեկ Գերդաստանին պատկանող Խանձինք բնակություն էին հաստատած մեկ գյուղի մեջ։ Գերդաստանի նահապետը միաժամանակ և գյուղի կառավարիչն էր, Ռեսը, որի որոշումները պարտադիր էին բոլորի համար։ Մեծ ընտանիք ունեցողը մեծ պատիվ ու հարգանք էր վայելում։ 20-ից մինչև 40 և ավելի անձեր մի տան մեջ ապրելն ընդունված կարգ էր։ Սեմալ գյուղի Մարտոյի տունը, օրինակ, 64 անձեր։ Մինչև խորձերության հասնելը Մարտոն կառավարեց իր տնտեսությունը և ամբողջ գյուղը։ Երբ ծերացավ, նրան փոխարինեց իր որդի Գորգեն, որն ինչպես Մարտոն դարձավ այդ գյուղի Ռեսը։ Երկրագործի աշխատանքը սուրբ էր։ Երբ ընտանիքի նահապետը կամ աշխատող ձեռքը դաշտից տուն էր մտնում, ամբողջ Գերդաստանը, մեծ թե փոքր, ոտքի էր ելնում, իբրև հարգանք հողի աշխատավորին։ Հարսանիքին մասնակցում էր ամբողջ համայնքը։ Ամենապատվավորն այն տան պսակն էր, որի հարսանիքին 7 սրինգ էր պայթել փոխն է փող փչելով։ Համայնքի անդամներից որևէ մեկի տունն այրվելիս կամ հուսինից, ձյան փլվածքից ու հեղեղից քանդվելիս, ամբողջ գյուղը միանում էր և նրա համար նոր տուն էր շինում։ Չքավորին օգնում էին, մեկը մի կտոր վարելահող էր տալիս, մյուսը լծկան, երրորդը սերմացու, չորրորդը միկով, հինգերորդը մեկ-երկու այծ կամ ոչխար։ Ընդհանուր աղետի կամ հարձակման ենթարկվելու դեպքում գյուղապետը կամ գյուղի իշխանը հրացան էր կրակում կամ մեկն ու մեկը մի քարափի կանգնած հարա էր կանչում և ամբողջ գյուղը զինյալ ու անզեն միակ ընդարդում ոտքի էր։ Սասնո մեջ Գելի կամ Գելիեգուզան գյուղի կառավարիչն էր Պետոյի տունը, Շենիքի մեջ իշխան Գրքոյի տունը, Սեմալի մեջ Քյաթի Մանուկի և Մարտոյի տները, Տալվորիկի մեջ նշանավոր էին իշխան Մակարը, Համզեն և Թաթարը։ Տակավին 30 տարի առաջ Արծվիկ Տարոնո մեջ գրված է Մուշի և Մշեցու մասին։ Երանի մրջունին և արոս թրջունին։ Մեկը իր կուտը կուտ է, մյուսը իր սիրեկան ամուսինը իր հետ կպահե։ Երանի սարեկին, որ իր ձագերը իր ածածեն կծնը, և իր փետրիկներով զանում կծվարե, իր բնությունն ու լեզուն անոնց կուսուցանե և ազատ կթրծուցանե։ Մշեցի հայը քան զանոնք շատ թշվառ է։ Նա սուլթանի ճորտն է և աղայի գերին, ծեց ոսկորները փշրելու չապ, ստրկություն գերությունից վատ։ Օհ, այն դաշտի մեջ գլգլացող աղբյուրը, որ մե ինքը ջուր կխմե, այն արտիկը, որու մեջ քրտնաթաթախ և արևակես ինքը վար կվարե և հունց կհնձե, այն եզնիկը, որ իր ձեռքով կփայփայե, ասոնցմե և ոչ մեկն ալ իրեն չի մնար։ Մուշը մշավ, տարոնը տարան, անոր բնակիչները հետս հետը փախան, շատեր նանոթութենե մեռան։ Վերջին գուժաբերին կսպասեինք, որ գա և գուժե, թե ահա տարոն տունը ամբողջ փլավ և յուր որդիկ տակը մնալով ողջ-ողջ մտան գերեզման։ Բայց բարեբախտաբար վերջին գուժաբերը չեկավ, նրա փոխարեն ազգային զարթոնքի համբավաբերն եկավ, ազատության կոչնակներ հնչեցին և տառապած մշեցին զարթնեց։ Այդպիսի մի փորձ եղել էր դեռևս Սուրբ Կարապետի վանահայր Հովնանի օրոք։ Արտասովոր տարազով և անգլիական զենքով մեր երկիրն էր եկել Հովսեփ Էմին անունով մի նշանավոր պարսկահայ։ Նահալեպի վրայով բարձրացել էր տարոն, խնուսի մեջ եղած միջոցին շատ հայ ռնչպարներ են հավաքվել նրա շուրջը։ Էմինը Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը նրանց առաջ պարզելով գոչել է. «Ինչու եք դուք այսպես գերի մնացած, իսկ բեկերն ու աղաներն այսպես զինված և իշխող ձեր աշխարի վրա»։ Գյուղի քահանան աստվածաշունչը ձեռքը բռնած վճռաբար առաջ գալով պատասխանել է նրան. «Մեր գյուղի և տարոն աշխարի պատվական հյուր, դու գալիս ես մի աշխարից, որը մեզ անհայտ է, ինչպես որ դու չես ճանաչում մեր աշխարը, որի մասին խոսում ես. Մեր պատվական հայ զավակ, Սուրբ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, թե 666 տարի հետո մեկը պիտի գա և ազատե մեզ Օսման բռնակալությունից. Դու ըստ երևույթին այդ մեկը չես, վասնզի շատ կանուխ ես եկել, գնա այն երկիրը, որտեղից շնոր ես բերել»։ Եվ Հովսեփ Էմինը, զգալով, որ ինքը իսկապես շատ կանուխ է եկել, հին Բայազետի վրայով խնուսից մեկնել է Էջմիածին։ Տարոնի ուժգին զարթոնքի կոչնակը հնչեց Հովսեփ Էմինից 100 տարի հետո։ Այդ տարիներին Մուշում հայ կուսակցություններ չկային, կար մի միություն Վարդան անունով, որի նպատակն էր ազատագրել տարոնի ժողովուրդը սուլթանի և թուրք փաշաների բռնակալությունից։ Ամեն ճնշված հայ գյուղացի և արհեստավոր, որ զենք էր վերցնում սուլթանի դեմ կռվելու, Վարդան միության անդամ էր։ ին Մուշ քաղաքում հիմնադրվեց Միացյալ Ընկերության վարժարան, որ կոչվեց Կեդրոնական։ Մշո մեջ սկսվեց շինվել նաև մի վարժարան հայ օրիորդների համար։ Հայերի այս կրթական շարժումը գրգռեց սուլթանի պաշտոնյաների և հուրդ բեկերի նախանձը։ Շուկայից անցած պահերին, երբ Կեդրոնականի սաներն իրենց թևերը համարձակ շարժելով երգում էին «Ո՞րն է աշխարհ, Հայաստան», Մշո գաղտնի ոստիկանության պետ Հյուսնի Էֆենդին առանձին աշխուժությամբ դիտում էր նրանց երթը, ասելով, թե հայերը անկախության են ձգտում։ Շուտով կատարվեց անսպասելին։ 3 օր առաջ սուլթանի ժանդարմանները Սասնո լեռների մեջ ձերբակալել էին Միհրան անունով մի շրջի քարոշչի և բերել Մուշ։ Միհրանը առաջին գործիչն էր տարոնում։ Անձամբ տեսա, թե ինչպես երկու կարգ ոստիկանների շարքի միջով քայլում էր Միհրանը Սասունցու տարազով, ոտքերը բոբիկ, գլուխը դրած ճերմակ առաջի, գրեթե կիսաբաց, սիգապանծորեն վեր բռնած, գրեթե ծիծաղերես։ Քաղաքի փողոցների երկու կողմերը բռնված էին մեծ բազմությամբ։ Միրանի ներս բերին և այդ բազմության միջով ուղակի վեր կառավարչի ներկայությանը անեցին։ Իսկ երեք ըմբոստ քարոշչին կառավարչությունից հանելով իմ դրան արջևով բախեշտարան։ Իր հեծած ձիու վրա ոտքերը կապած լինելով ոստիկաններից մեկի ձիու ակացու հարվածից իր մեկ ոտքը ջախջախված էր։ Եվ այդ ջախջախված ոտքով էլ նրան բաղեշի բան տտարան։ Քարոշչին ձերբակալելու հաջողությունից քաջալերված հյուսնի Էֆենդու ազդանշանով մի քանի տակ գլուխ երիտասարդներ փորկանց աղբյուրի վրա հայ օրիորդների կժերը կոտրեցին։ Զորաթաղի մեջ կանացի ճիչեր լսվեցին։ Մավի անունով մի չերքեզ աղջիկ, միակ չերքեզուհին մեր ամբողջ քաղաքում, որ նույնպես ջրի հերթին էր կանգնած, հայ կանանց հետ հարցակվեց ոստիկաների վրա և ստացավ դաշույնի երկու հարված։ Նա մեռավ։ «Քերրի, օրհնիր, որ գնամ», գոչեցի ես, բդեի թիկունքից առաջ գալով ու ինձ նետելով նրա ծնկներին։ «Ով մեռավ», շփոթահար հարցրեց Քերրիս, իմ ներկայությունից անակնկալի եկած։ «Մավին մեռավ, Մանասկերտի սարերում տեսած այն աղջիկը, որ սիրում էր ինձ և մեր գախնի հանդիպումների ժամանակ նվիրել էր ինձ մի դաշույն. Օրհնիր, որ գնամ»։ «Դեպի ուր», գոչեց բդեն, հիշատակարանը ձեռքին ոտքի կանգնելով։ «Ուր, որ բախտը և պարտքը կառաջնորդեն»։ «Օրհնյալ լինես, զարմիկ, և Աստված քեզ հետ», հուզված ասաց նա, հուշամատյանը ձեռքի հետ իմ գլխին իջեցնելով։ Բդեի մոտից դուրս գալով ես քայլերս ուղեցի դեպի պաղորակ աղբյուրը։ Երկար նայեցի նրա ծորակի վճիտ ջրին և կրանալով խմեցի։ Ապա շարժվեցի դեպի գետափի կանաչ բարդինները։ Մշո գետակը շառաչելով թավալվում էր իմ ոտքերի տակով։ «Ախ, այդ գետակը, այդ բարձրագոչ և մաքրամաքուր վտակը հայրենի»։ Նա հարավից էր գալիս և գնում դեպի հյուսիս, ձորաթաղը երկու մասի բաժանած։ Ինչքան կամուրջներ էր քանդել նա, երբ գիժ էր, մանավանդ գարնանը հորդանալիս։ Հալչում էին Սիմ լեռան և ծիրանկատարի ձյուները, և գետակ նիրապերից ելած որոտալով անցնում էր քաղաքի միջով։ Ուր էր գնում, չգիտեմ։ Կեսօրին փրե կամուրջի մոտ լողանալու կգան իմ խաղանկերները՝ Ճիրոն, Պստի Կարամը և Շահկա Արոն, ու ինձ այլևս այդ գետակի մոտ չեն տեսնի։ Ոչ էլ իմ շորերը կգտնեն նրա երկնասլաց բարդիների տակ։ Հայրենի քաղաքից գետակը վերջին անգամ փայլեց աչքերիս առաջ և անհետացավ Քերրի բդեի ապարանքի ետևում։